إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد بني أمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بند بي ويسو بروم تيري بي ميغي وون تي لو اديو تي والو تشانت موي الحمد نا خام نين ني تامبالي وون ناج تيني ني موم موي الدليل مانام تكتال بيغا خامتيني ني worom téré bi daf ko indi mu nek tektal ci né yalla moy sama borom mu indi won aya bobu nga xamni maga ca suratul fatiha moy alhamdu lillahi rabbil alamin mbolem cant ñelna allah mi nga xamni moy borom binde fi gisone nañ ne borom bi jalla wa ala dafa daldi jital cyant goge ci li nga xamanteni ni moy bind alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wayit mu daldi koy khatme manam daldi koy teje بندقيت وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ونكون فتح بها الخلق وختم بها فهي كلمة عظيمة ونسون برام دفكو تجي بندقي ولا بوك دفكو تجي بندقي تعمليكم بندقي واي تجيكم بندقي ونكون نولو ديوانين كلمة عظيمة kaddu la bo xamne kaddu gu mag la may batu hamd kaddu gu for la kaddu gu reey la gis nga li ni ngay deg ni yeb mu la koy wax nan la sa borom de dafa tijje mbindigi sante tejje ko sante wa aljana sante mushaf bi gannaaw basmala ay ba ci jitu sante la lolu ay indice la ay firna la ay qara'in la yul ay won cyant gi nga xamne sunu borom moko jago nu mu mel ngir nga baña dekk ko xamni da ngay dengi dengi parce que amna ci nit ñi ñoo xamni munu ñoo xajjat le digeunte li yalla mom ak li mbindef mom dañ koy jaawale gis nga dañ koy jaawale munu ñoo xajjatlé def différence digënté li yalla mom ak li mbindef gis nga ko ma nga waye ki delu ci alquran mom bu topé aya alquran yi gis nga sunu borom da kay daldi gindi defal ko tawfiq ma nga ci mu joté li nga xamanteni ni moy njub ak gindi ko gi nek ci alquran setal lu mel non sunu borom andat le gi mu andat le cyant ak mbind tambale ak mbind ak it tej mbind lolou muy woné day woné ne kon goge cyant ki bind mbinde fi rek moko jago ko xamni bindo mbinde fi mono am cyant gu tol noné mono am cyant gu yaato noné mono am cyant guñ boyal kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Moo tax settantal alquran dafa am solo. Ngoog settantal alquran maanaam médité ci alquran dafa am solo lool. Mu ne kon fa qawluhu ta'ala alhamdu, mu ne la sunu borom wax ne alhamdu, baatu hamd, baatu arab la. Mu ne baat boobu la muy tekki mooy athanaa'u ala almahmudi maa mahabbatihi wa ijlaalihi. Maanaam tagg ki nga xamante ni nii moom mooy ka ngay sant, tagg goo xam ni day ànd ak bëgg ko ak màggal ko. Dégg nga ko? Ma goog noonu la ko góor gi firee. Kadalika ci ulama yi am nañu ko jox yeneen firi. Wasful mahmudi bil kamali xubban wa taadiman. Ba léegi maanaa yi benn la. Gis nga ko? Melal ki nga xamante ni nii moom ngay sant, melakaani mat mu ànd ak bëgg ak màggal. Gis nga ko? Ma ngoog. Mu ànd ak bëgg ak màggal. Ndax bu amul bëgg, amul màggal rek day nekk sanaa. Sanaa boo xamante ni nii bu boobaa nuñ koy firee madh lay nekk. Maanaam tagg. Tagg lay nekk. Gis nga? Tagg lay nekk. Maanaam al wasu bil kamal. Gis nga? Aw mujarradu sanaa. Loolu madh la. Bu dee xamd nag moom falaa budda an yuqtaran bil mahabba wa taadim wal ijlal. Bu dee nag xamd moom faw ñu boole ko bëgg ak màggal. Gis nga? Kon cant gi nga xam ni dafa ànd ak bëgg ak màggal, kan moo ko jegoo? Borom asamaan ak suuf. Bu dee mbindeef moom la ñuy tuddee sant, maanaam ak ngërmande la ak delloo njukkal la. Gis nga? Ma ngoog goo xam ni du ànd ak bëgg ak màggal. Gis nga ko? Du ànd ak bëgg ak màggal. Mën na nekk ci jëf comme mën na nekk ci làmmeñ. Mu defal la lu baax nga ne ko jazakallahu xayran. Gis nga? Mu defal la lu baax yow it nga defalaat ko lu baax. Nit ki defal la geste bu baax yow it nga defalaat ko geste bu baax. Waaye nag du tax mu ànd ak bëgg ak màggal. Bëgg ak màggal moom cant gi nga xam ni mooy cantuk jaamu yàlla moo koy am, te boobu kenn rek la ñeel muy borom asamaan ak suuf. Kenn rek la ñeel mooy ki ñuy sant ci bind bi mu bind mindeef yi ca tàmbale, ki ñuy sant ci bind bi mu bind mindeef yi ca jeexal, ki ñuy sant ci nekk gim nekk kenn, ki ñuy sant ci ñàkk jàppe bu mu ñàkk jàppe doom. Gis nga ko? Ki ñuy sant ci ñàkk gu mu ñàkk am ku mu bokkal nguuram, ki ñuy sant ci ñàkk jàppe gu mu ñàkk jàppe ak péete goo xamante ni daa am ci moom aajo. Waaye kay ña mu jàppe ay péete ay wàlliyu, ñooñu yërmandeem moo tax mu def leen ay wàlliyu. Da leen di def wàlliyu gindi leen jëli leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer. Loolu yërmandeef la. Waaye du aajo gum aajowoo ci benn wàlliyu. Sunu borom aajowoowul benn malaaka, aajowoowul benn yonant, aajowoowul benn wàlliyu. Loolu nay leer, nay leer. Parce que léegi wala nga gis nit ñi jël wàlliyu yi teg leen ci kaw yàlla. Mi ngi am ci pénc mi. Li nga gis koo xamante ni dañ ko jàppee wàll ñu jël ko teg ko ci kaw yàlla. Ñeneen ñi tam àgg sax naan diw moo bind yàlla. Dégg ngeen ko fi. Ma ngoog bu moom kenn mënu koo weddi. Déggoon ko ka ko wax làkkul français, làkkul joola, làkkul pël, làkkul mandenka, làkkul saraxule, làkkul bambara, lakul anglais lakul espagnol lakul allemand lakul russe ay wolof la doon wax ay wolof la doon wax deggoguma ben jola bu ko wax deggoguma ben français bu ko wax deggoguma ben allemand bu ko wax ab wolof moko fi wax deggoguma peul bu ko wax deggoguma sarafale bu ko wax ab wolof moko fi wax sunu borom ñoñe muy def ay yonant ak wali yok yu deme nonu di len ligéelo ci yermaneem ci dinam ji yermaneem gu yaatu ngok yermaneem gu waccu waye nekkut ko xamni da am ci kenn aajo motax mu ne la wa kabbirhu takbira nang ko magal akuk magal ndax mom leppam mo mat mom borom bi jalla wala kadhalika mom lañuy sante ci wacce gi mu wacce alquran alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja setal lol kan mo am ahli yow ñu sante ko ci li ha diko sante ci wacce gi mu wacce téré ci jaamu kan mo am ahli yow kan mo wacce téré kan mo wacce alquran borom asman ak suuf motax mané won la dem ñu bari ñi ngi nan sante yalla xamuñu luy sante yalla xam nga luñ xam lek ba seen biir fess ñuy pakar ñi africain surtout sénégalais bu contané rek fecc bu contané rek fecc loolu lañ xam bu seen biir fessé dal ñuy teub di jurki ak afecc loolu la ku ko bëggee tuddee sante yalla wax dëgg ak tooñ la surtout nak nga koy def mu ànd ak bokkaale nag wala nga koy def muy accompagner événement bokkaale loolu réer gënu ko rëy dalika huwa ad-dalalul ba'id loolu mooy réer gu sori ngay jëfandikoo lenn ci diina diko dugal fo xamni du place am diko dugal ci moy yalla diko dugal ci bokale diko dugal ci ton yalla nan li diina la di ci woni ñi ñuy intégrer dalika huwa ad-dalalul ba'id lolu moy reer gu sori kon gis nga sunu borom yamu tek yamu teur la nga xamanteni ni moy andak sante giñ wara sante sunu borom jalla wala li andak mom namu wara mel ci lan la wara teggu ci principe yum wara dox kon lolu lu jara bayyi xel mu ne kon wa al fi alhamdu al bi nek ci alhamdu xam nga al alla commencé moy alif ak lam bobu nga xamanteni ni mom moy al at-ta'rif xam nga hamdu bone hamdan moy lan moy nakira gi bo ci dugale al mu dadi nek ma'rifa nga ne alhamdu gis nga ko bo dinde al bi mu delu wat jila tanwin bi nek hamdun wala hamdan wala hamdin waye bo ci dugale al bi nak tanwin bi day rot ndax legi nekatul nakira bo xamni ci tanwin gala waye dafa nek nak ma'rifa ci al gi mune al bobé lil istighraq mom lañu tuddé al bi nga xamni day labal gis nga ko al bi nga xamni day labal manam day duwal ay manam lu muy tekki jami'ul mahamid lillahi milkan wastihqaqa mbolem rek ya nga xamanteni moy xéetu cianti yalla la ñeel milkan ju njon na la ko kérok ci lamul milk moy lillahi bi milkan mo melu yalla la yalla moy ki nga xamanteni ni moko posséder yoyé yalla la appartenir légui imaginer fiko jël jox ko kudul yalla nak motax jang bax gis nga bo tombé bo topé ci folklore bi ñuy tuddé diiné ci réew mi boko topé di nga méré wala deful dara di nga méré wala deful dara dengalul wastihqaqa kadhalika tamit lil istihqaq ñu jonnala ko kérok lam day ñew nek lamul milk wala lamulan istihqaq wala lamulan ikhtisas lamu jagle yep fi nak mom dafa daldi rek doteku daldi soteku delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala ndax mom moy ki mom lepp mom jalla wa ala rabbil alamin seigneur de l'univers lepp moko mom ñi ñi jël fi di leen yëkëti naan borom jaami ay jaam lañ ñël yalla ay jaam lañ ñël yalla lolu bayyi ci xel bu baax mu ne kon fa huwa al mustahiq lil hamd al mutlaq moy ki yeyo ki am aqu ñu cyant ko cyant guñ boyal lu mi def dedet mais ki am aq ki yeyo ki mom ñu cyant ko cyant guñ boyal kenn la muy rabbu samawati wal ard motax mu ne alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard kon lepp lo xamni mi ngi ci bir asaman ak suuf ak ci digeunte ba moy borom kon gis nga cyant gi ni mu yaawé cyant gi ni mu reey cyant gi ni mu maggé mune wa amma ghayruhu fayuhmat ala qadri ma yaf'alu min aljamil kenen kudul mom nak ko xamni mindef nga des na la sante cyant go xamanteni ni day tolok lu rafet la nga defal dalay sante gis nga ko ñu sante la duñ la sante cyantu jaamu de dañ lay sante cyantu ngeerma de cyantu delo ñek li la gañi di jaawale ma ngok batum cyant mom buñ ko boyele kenn moko mom muy borom asaman ak suuf yesu ko jël diko jox kenen waye nak cyantu gu teunku mom aha mënes nako jox mbindef ndax day teunku ca lamu def ci lu bax kiem limu def ci lu bax kiem limu def ci lu rafet kiem ñek gi mu la defal nga sant ko ca ñek goge motax nga deg wala fa ne ha yenen lakki lakku mu nek amna ko merci beaucoup dank schön muy gratitude gis nga mango ki la defal ñek lu ba nga delo kem lan kem lim la defal fofu day nek lo xam ci vide lan ci mahabba al azim cyant gi am mahabba ijlal ta'zim to gogu yalla moko sant gi nga xamni day am beug magal koku yalla moko mom mune kon wa amma alhamdul mutlaq alkamil cyant guñu boyal gu maggi ya ngi deg cyant guñu boyal gu maggi fa huwa lillahi wahdah koku mom yalla kessa mom li anna an-ni'am kulluha minhu ndax xewal yeb ci mom la bo borom bi jalla wa ala